السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، بادئكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. متوم صلى الله عليه وسلم anatupa mafunzo katika hadithi niliyoitangulia kuisoma, hadithi ambayo imekuja kwa riwaya nyingi zaidi ya 10, hadithi ambayo wameisahihisha ulama, wa huwa hadithun sahih kama ilivyokuja katika al-mustadrak, kadhalika katika baadhi sunan. Hadithi imepokelewa na masahaba wengi akiwemo Abu Huraira na wengineo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: tati ala nnasi sanawatun khadda'at, itakuja kwa watu miaka yenye khadaa. Katika riwaya: baina yadai saa sanawatun khadda'at. Katika riwaya: qabla saa sanawatun khadda'at. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameeleza kuwa itakuja miaka yenye khadaa. Katika riwaya: sinunan, sinun سنون خداعه مياكا خداعه يعني خداعه قبل يكسمام قيامه بين يدي الساعه قبل الساعه itakuja miaka miaka yenye khadaa. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hadha al-wasf wasfu lin-nas wasfuhu wa khadaa ni wasfu wa watu so miaka na wanaweza kukusudiwa watu ikatajwa miaka au zama au sehemu lakini makusudio ni watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuashiria ya kuwa zitafika zama zitabadilika hali za watu, hali za watu zitafisidika, zitakuwa ni mbaya kiasi kwamba mambo yatageuka hakika yake. Yukadhabu fiha sadiq, mtu mkweli atatiwa katika urongo, atakadhibishwa mtu mkweli. Yukadhabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha alkadhib, na mtu mwongo atasadikishwa, watu watamsadikisha au atasadikiwa mtu muongo. Pamoja ya kuwa ni muongo, uongo wake umedhihiri katika kinywa chake, katika matendo yake ni mtu muongo, lakini watu watamsadikisha kwa sababu hali za watu zimebadilika, watu wameharibikiwa, mambo yameharibika. Mkweli ni muongo na muongo ni mkweli. Wayukhawanu fiha al-amin, na wakati huo Rasul alayhi salatu wassalam anasema wataaminiwa, yukhawanu fiha al-amin, atatiwa katika khiana mtu muaminifu, mtu ambaye ni muaminifu, ni mkweli, ni thika, yajulikana kwake ukweli na salama na uadilifu, lakini watu watamtia katika khiana, watamuona ni mtu khain. Wa yutamanu fiha al-khain, na wakati huo pia yule mtu ambaye ni khain, hana amana, hana ahad, hana wafaa, mtu muongo, hana amana, si mkweli, si mwaminifu katika maneno yake, katika vitendo vyake, basi wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu huyo atafanywa ni amin. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi ameifasiri hadithi hii, khulasa ya maneno yake, anaeleza hadithi hii inaonyesha dalili ya utume. Hadithi hii ni katika dalailu nubuwa, yale mambo ambayo Rasul alayhi salatu wasalam amesema yatatokea. Ibn Taymiyyah wakati wake anasema yametokea na yanaendelea kutokea na yatatokea, na hadithi hii yajulisha inqilabu alhaqaiq, hakika zitabadilika, zitageuka, mambo yatakuwa ni vice versa, mambo yatakuwa kinyume. Ukifikia wakati huu hali za watu zimebadilika, wakweli, mtu azungumza ukweli na ajulikanwa ya kuwa ni mkweli, ni mtu ana khibra, ana tajriba, ana maarifa, ana ilmu, lakini kuna watu wanamuona yeye ndo muongo. Na yule ambaye ni muongo umedhihiri uongo wake kwenye maneno yake, tena si uongo wa bahati mbaya, uongo wa kuzua, azua kitu, muongo tena wengine waongo ndani ya dini, kwa lugha ya dini azungumza uongo wa wazi, lakini kuna watu wamuona ndio mkweli, na kuna watu wamkumbatia huyo, na aweza kupewa sifa kubwa ili ziweze kufunika ule uongo wake, sifa ambazo zitafunika hakika ya mambo. Ibn Taymiyyah anasema huu ni wakati wa mambo yatabadilika kwa sababu ya kubadilika akhlaq za watu. Lakini kuna watu si waaminifu, si waaminifu, hawana amana, wakipewa hela za watu wazifiki, si waaminifu katika mambo ya dini, hawazungumzi kwa amana ilmia, ni watu wana khiana. Lakini kuna wakati itafika hao wenye khiana ndio wataonekana waaminifu, wale wenye khiana wataonekana waaminifu, na watu waaminifu ya imedhihiri salama ya dini yao, imedhihiri amana ilmia katika kuzungumza, lakini watakuja kuonekana hao ndio wana khiana katika mambo, kwa sababu ya kubadilika ahwali za watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishia hapo, bali akasema wa yantiqu ruwaybidha. Wakati huo watazungumza au atazungumza ar-ruwaybidha, masahaba ni Waarabu, tena Waarabu ambao ni khulas, Uarabu wao ni pure, sio wa kuchanganya, haujaingiliwa na Uajemi. Neno hili wakalitaka tafsiri yake kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza Rasul, wa man ar-ruwaybidha, huyu ruwaybidha atakayekuwa anazungumza ni nani ya Rasulullah? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amejibu kwa mujibu wa riwaya, kauli ya mwanzo Rasul akasema ni ar-rajulu atafihu, ni mtu hakir khasis, ni mtu tafi duni, kwa sababu ya tabia zake, kwa sababu ya uovu wake, kwa sababu ya kufisidika akhlaqi zake, si kwa sababu ya nasabu, nasabu haina nafasi, si kwa sababu ya kuwa ni mtu wa shamba, kwamba kuna mtu wa shamba na kuna mtu wa mjini, kuna shekhe wa shamba na shekhe wa mjini. Aa, si hivyo, si kwa sababu ya uduni huo, ni kwa sababu ya tabia zake, tabia zimemwangusha, amekuwa ni atafihu, arrajulu atafihu yatakallamu fi amri al-amma. Mtume anasema ni mtu tafe, la qimata laha, la qimata lahu, hana qima, lakini anazungumza mambo ya watu, mambo ya amma, mambo ya jamii, mambo yanayohusu nchi, mambo yanayohusu dawa, mambo yanayohusu markaz, mambo yanayohusu kadha wa kadha. Ni mtu tafe, lakini anazungumza jambo la watu wengi. Engelibakia na utafihi wake akazungumza jambo la familia yake, kama akiharibu kaharibu yeye na watoto wake, au akazungumza jambo ya nyumba yake akaharibu, akaharibu nyumba yake, au jambo la gari yake akiharibu kaharibu gari yake. Azungumza jambo la amma, jambo la watu, jambo la mujtamaa, jambo la umma analizungumza yeye, hali ya kuwa yeye hana nafasi, si haki yake kuyazungumza mambo ya amma. Katika riwaya alayhi salatu wassalam akasema as-safihu, katika riwaya Bwana Mtume anamtafsiri ar-ruwaybidha ni as-safihu, ni mtu mpumbavu. As-safahu au as-safaha maana yake wameeleza ahlul ilmi, as-safah maana yake ni at-taish, as-safah maana yake تعلم حسن التصرف. السفه معنى yake ni atish, ni kukosekana utulivu. Mtu safihi ni mtu ambaye si mtulivu, kiherehere, mtu wa papara, jambo hana utulivu nalo, haja makinika nalo, analirukia. Safihi, safihi ina maana mtu asiyeweza kutokuwa na uzuri wa kutasarrafu katika mambo. Wala tu'tu as-sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allah anasema msiwape wale masafihi mali zenu. Safihi ni yule mtu ambaye akipewa mali hajui kuzitumia vizuri, kwa sababu ana khifa, ana upungufu, ana wepesi wa akili na busara. Aweza kuwa laki moja akaja jioni na 10,000, nini kachukua washikaji zake au marafiki zake akaenda kula nao urojo au kadhi. Wakati huu mgumu unapoa laki unakwenda kula urojo, karudi na 5,000 jioni, hadha safihi. Wakati huu ni wa kuchezea hela, huyu hajui kutasarraf. Allah anasema msiwape mali zao, mali zenu hawa. Asafa ni khifatu fil aqli wal hil, ni ule uwepesi wa akili na busara. Asafa ni annaqs, ni dhaifu rai, ni upungufu fulani, ni kutokuwa na maono yaliyokuwa thabiti au mazuri. Mtu safii lakini anazungumza jambo la watu. Safihu ni jahil, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilm, wamekula khasara wale walioua watoto wao safahan, kwa ujinga, bighayri ilm, basi na elimu. Asafihi ni jahil, ni mtu mjinga lakini anazungumza, hana elimu lakini anazungumza jambo la ama. Mtume amemtafsiri ar-ruwaibidha ni asafihu, ni mtu mjinga mwenye papara, hana khibra, hana basira, ni taish katika masala. Neno hili limekuja katika hadithi yule kijana ambaye ule mkono wake kana tatishu, kiji mkono cha rukaruka kwenye chakula. Mtume akamwambia, ya gulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Kikono cha rukaruka akitulii, ndo safihi. Ni mtu taish, hana utulivu, hana umakinifu, hana busara, hana upole, hana utaratibu kwenye mambo, alafu ataka kuzungumza mambo ya watu, mambo ya da'wa, mambo ya nchi, mambo mazito ya khaufu au ya amni, mambo yenye masalihi makubwa kama yatazungumzwa katika masalihi yake, au mambo yenye mafasidi makubwa ikiwa yatazungumzwa kimakosa. Rajulun safihun wa rajulun tafihun yatakallamu fi amri al-aam qulu ma tasma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد متوم صلى الله عليه وسلم اما اندليا كمتاج الرويبض katika riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam anamsema arruwaybid man la yubahu lahu, arruwaybid man la yubahu lahu ni yule mtu ambaye hazingatiwi, hazingatiwi katika hiyo jamii husika. Kama kwenye msikiti hazingatiwi yeye ni nani, alafu ataka kuzungumza. Kama ni kwenye mtaa hazingatiwi, watu hawamzingatii. La yuhtamu bi, watu hawana mtazamo wa heshima na nafasi kwake. Hazingatiwi, hana heshima hiyo kwa watu, hana mazingatio hayo kwa watu, lakini ataka kulizungumza jambo la watu, kwa sababu hutuba ni ufupisho, lakini hadithi hii ya bwana mtume ina fawaid nyingi sana. Mtu ambaye la yubahu lahu, hayazingatiwi, ay la yahtamu nnasu bihi, watu wala akizungumza hawana haja naye, wala hawamzingatii kamwe. Kama ni katika nchi hazingatiwi kamwe, kama ni katika mustawa wa dawa wala watu hawamzingatii, kama ni katika mustawa wa mtaa wala hazingatiwi, katika mustawa wa msikiti au markaz au muassasa hazingatiwi kamwe, lakini atakuzungumza mambo ya watu. Huyu ni mtu asafihu atafihu ni arwaibi, anazungumza mambo ama. Neno ruwaibidha ni tasghiru ya neno arabidha, ismu fa'il arabidh, na asli ya fi'ili rabadha ni kuketi mtu katika makazi yake au mnyama. Ndio maana arabadhu ni zizi la wanyama pale wanapofikia wakatulia. Kwa arabidh au arabidha ni mtu alajizu, nasema ahlul ilm, ni mtu mwenye kushindwa kuyaendea mambo ya juu, mambo mazito, alafu ataka kuyazungumza mambo mazito. Arwaibidha ni tasghiru, limedogeshwa neno arabidha wa ta'u lilmubalagha, na hii taa sio taa ya taanithi ya mwanamke, taa hii ni ya mubalagha. Kwa arwaibidha ni tasghiru kijiruwaibidha, yani kijitu kijinga, mtume anasema kisichokuwa na elimu, hakiwezi kusoma, kazi yake kukaa maskani. Al-ajiz al-qa'idu, mwenye kukaa na kushindwa na mambo, lakini ataka kuyazungumza mambo aama. Waliohangaika kusoma, wanaokwenda madarisi, wanaofunua vitabu, wanaokesha, wanaofanya bahthi, wametulia, yeye mjinga, si msomi, ni safihi, lakini yatakallam fi amri al-amma. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hadithi hii ni katika dalili za utume, zaonyesha akhiru zaman, alama za kiyama, na mambo yametokea hakika, na leo katika alwaqi tunayaona. Tizama katika mustawa, mfano wa nchi yetu, wanozungumza waliopewa kipaumbele cha kuzungumza mambo ya dini, wakawasemea Waislamu, wakatoa fatawa, wakatoa elimu katika mitandao ma YouTube na kadha na maredio na machane, ni kina nani? Tizameni mistawayati zao za kielimu na wanaoyazungumza kwa watu. Wanasema ahlul ilmi, maana ya safihu ni al-ahmaq, maana ya safihi ni mtu mpumbavu, na maana ya safihi ni al-safaha, as-safahu al-idhtirabu fi ar-ra'yi wal-kalam, ni mtu kuwa na tanakul, ana contradiction ya maneno katika ra'yi na kalam. Leo kasema hivi, kesho kasema vile, leo kasema vile, awaangaisha Waislamu. Waislamu hawaelewi, kuna mashehe wakisema watu hawaelewi, jana kasema hivi, leo mara kasema hivi, leo hivi, mara katetea upumbavu ule, mara leo kasema hivi. Hawa ndio katika mistawa yetu tunaoishi, ndio wanaozungumza mambo ya watu, mambo ya ama. Fungeni siku tatu kwa sababu ya kadha. Nani anakuambia kuna kufunga siku tatu kwa sababu ya jambo lolote ambao walisema? Kwa ushahidi gani wa kufunga siku tatu? Lakini ndio mtu anazungumza kwa sauti au kwa ulimi wa Waislamu katika nchi, lakini ni rajul atafi au asafihi jahil. Na watu wa bid'a ni majahili bila ghadhaba, tuasema hivi hatuna kigegezi, humu ni asaghiru kama walivyosema ahlul ilm, wao ndio asaghir, watu wanazungumza mambo ya amu, wao ndio wamekurubishwa. Tizameni katika waqi tunaoishi, katika mustawa wa hii da'wa yetu, da'wa tu salafia, kuna watu wanazungumza mambo makubwa, hawastahiki, hawana ahalia hiyo, si kwa sababu kuna wenyewe, la, naam, kwa lugha nyingine mambo yana wenyewe, japo si makhsus, lakini yana wenyewe. Asizungumze mtu ambaye ni rabidha au ruwaibidha, asizungumze mtu ambaye ni jahil, mtu ambaye ni taish, mtu ambaye ni safihi. Katika riwaya bwana mtume ametafsiri ar-ruwaybidha al-fuwaisiqu. Hizi riwaya ziko nyingi, al-fuwaisiqu, kijitu kiovu, kifasiki, kina machafu, yajulikanwa kama ni ustadhi azini pale mwanamke wake yule, dhahiri azungumza uongo wa wazi, ni fuska, alafu yeye ndo atakuzungumzia watu. Mtume swalla sallam ametaja hizi ni katika alama za kiyama. Hii ni miaka ya khadaa, akhiru zaman, kiyama. Ikifikia mtu ni fasiki au alfuwaisiki, arruwaibidha, asafih, atafih, malayubahu lahu, ikiwa huyo ndo azungumza mambo ya ama, hizi ni katika alama za kiyama. Na haya tunayaona, na maharibifu ni mengi. Wanaochuoni wanasema hadithi hii inafanana na hadithi mtume aliposema, idha wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiru saa. Ikifikia wakati mambo yameegemezwa, wamepewa wasiokuwa wenye, ikifikia mahali mambo wamepewa wasiokuwa wenye, yani wenye kustahiki mambo hayo, subirini kiyama, subirini uharibifu, mambo yataharibika. Kama ni msikiti ukumta mtu anaswalisha alhamdu haijui vizuri, hawezi kutofautisha rakaa mbili za swala ya jua na ya alfajiri, yani swala ya kupata jua au kupata mwezi na swala ya alfajiri, hajui. Ukipata mwezi aswali rakaa mbili kama zile za alfajiri, na ndo imamu na msikiti wa Ijumaa. Subirini muharibifu, jambo amepewa mtu ambaye si wake. Ikifikia watu wajinga ndio wanatoa fatawa katika mujitama, subirini uharibifu. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri an-nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi 'ilmi fadallu wa adallu. Ana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah haichukui elimu katika vifua vya watu kuinyofoa, hainyakui hivi kama vile wewe unavyonyakua labda unywele kutoka katika unga wa ngano ukautoa. Allah haichukui elimu hivi, lakini Allah anaichukua elimu kwa kuwaua watu wasomi. Ikibakia au ikifikia Allah hakubakiza mtu msomi, watabakia watu wajinga. Alafu wale watu wajinga watafanywa na ile jamii ndio viongozi, wataulizwa, watajibu mambo bila elimu, watapotea wao na watapotezwa watu. Ndugu zanguni, lengo la kuisoma hadithi hii ni kutanabaha na kutahadhari. Na bwana mtume aliyasema maneno haya akatanabahisha masahaba ili wawe na hadhari na miaka hiyo na nyakati hizo zikifika. Mtu mkweli atakiwa asadikishwe na mtu mwongo atakiwa huyo akadhibishwe, huyo ni mwongo. Na mtu mwaminifu atakiwa aminiwe, na mtu ambaye ni khaini atakiwa asiaminiwe. Tunaona ajabu, tunashangaa hata katika mustawa wa da'awa yetu kuna watu ni waongo, wamezungumza uongo umesikika na hauna makharaj. Uongo wa kumzulia mtu, si kwa maana labda nilisoma aya kimakosa au kadha au haya maneno nilianukuu kumbe sio nilisema ya fulani, sio hivyo, ukweli ni hivi. Uongo wazua kwa makusudi, na kuna watu wanakumbatia watu wa aina hiyo, na watu hao wanasadikishwa na wanaonekana ni umana. Hii ni ishara ya kufisidika, hali imeharibika baina yetu, na kuna watu wanazungumza katika hii dawa hali ya kuwa hawana mustawa huo, hawana ahalia hiyo ya kuzungumza. Kwa vile watu wana fursa za mitandao, wana fursa za YouTube, mtu ana fursa ya WhatsApp au Facebook, anaweza kukaa chumbani akamshauri mkewe, akaandika makala, anaweza kuzungumza tu kwa jina la salafi au salafia, akazungumza au akaandika au akasema chochote, hali ya kuwa ni mambo yana madhara katika mjitama, ni mambo yanayohusu dawa kwa ujumla wake. Kuna watu watakiwa waseme. Yawezekana kwenye mustawa wa kijiji chako wewe ndio ustadhi. Naam. Yawezekana kwenye kijiji chako kwenu wewe ndio ustadhi. Kwa mustawa wako wewe ni ustadhi. kama mwenyekiti wa kijiji hapa kaita ustadhi wa masalafu, waweza kwenda wewe? Hilo tulikatai. Huko kwa mustawa wako wewe ndio ustadhi, waweza sema hivyo ukawasemea watu wako kwenye kijiji chako au mtaa wako, wewe ndio ustadhi. Lakini ni kuuliza swali, kama katika mustawa wa nchi atataka mheshimiwa wa nchi, nataka mashehe wa masalafi wawakilishe masalafi nije nizungumze nao, waweza toka wewe? Katika mustawa wa kijiji chako waweza toka wewe mwenyewe? Waweza jipeleka, labda uwe kauso, yaani wewe jifikirie, wewe waweza toka huko kwenu? Au kimfano nchi ya Saudia yataka mashaykh wanawakilisha da'wa, mashaykh mustafidun katika nchi hii, masalafu waende Saudia, labda kuna mu'tamar fulani au kuna nadwa au kuna daura, utakwenda wewe? Unaandika kijimakala chako hicho na ukarusha kila siku mafungua vigrupu vyenu na kuzungumza mambo na kuharibu, utatoka wewe? Hii ni miaka, hali zimefisidika, kila mmoja andika, kila mmoja asema, na watu hawako makini na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo wamehtalifiana wanachuoni katika usahihi wake na usahihi wake, hadithi Mtume anasema min husni alislami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, min husni alislami almar'i, katika uzuri wa uislamu wa mtu ni kuacha mambo ya sumbusu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab anasema hadha al-hadith aslun min usul al-adab, hadithi hii ni msingi katika msingi wa adab. Jambo kama wewe halikuhusu kuzungumza, kuandika, kutenda, kaa pembeni, ni katika adab. Anasema al-Imam Shafi'i al-thalathatu tazidu fil aqli, mambo matatu yanazidisha akili ya mtu: mujalasatu al-ulama, kukaa na wanawachuoni watu waliosoma utazidi akili, wa suhbatu salihin, kusuhubiana na watu wema utazidi akili yako, wa tarku al-kalami fi ma la ya'ni. Al-Imamu Shafi'i anasema kuacha maneno katika mambo ambayo mtu hayamhusu kunazidisha akili yake. Hili jambo linahusu, jambo hili la imamu wa msikiti mesihusiki, jambo hili lina ustadhi, mambo ya ustadhi, jambo hili lina shekhe, jambo la shekhe, jambo hili lina kadha, lina mudiri, na mudiri, jambo la hili ni kiongozi wa kituo, mambo yasiokuhusu achana nayo. Ukishikamana na vitu hivyo, jambo hili akili yako itazidi, vinginevyo utakuwa na khifa katika akili. Ndio ile ataish, ndio ule upumbavu, ndio ule usafihi aliotaja Rasul alayhi salatu wasalam. Hakika tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe bakia katika umri tuweze kuja kueleza maneno ya ahli al-ilm katika maudhui ambayo nimeyashiria. Lakini nawahusia Waislamu kwa ujumla ya kuwa wakati tunaoishi, kama alivyosema Sheikh Al-Albani, huu ndio wakati wa hadithi hii. Huu Sheikh Al-Albani wakati anitaja hadithi hii asema huu ndio wakati wake. Mujue kwamba kuna watu waongo na wanaweza kusadikishwa, na kuna watu wa kweli wakakadhibishwa, na kuna watu wana khiana ndio akapewa amana, akapewa kibla, akapewa msikiti. Unaweza kwenda wewe salafu atakusomesha watu, akaja mtu tablighi jahili tu akapua mbele au kibla akasomesha watu, wewe ukakataliwa. Huu ndio wakati. Yaani watu wajinga kwa vile kavaa kilemba, aweza pua nafasi akanini akakaa msikitini akadanganya watu na nini hivi. Wewe mwenye ilmu, mwenye maarifa, waweza kuwasomesha watu, hiyo swala yao hawajui, ukataliwa. Huu ni wakati tumefikia huku, watu watakuwa kutahadhari. Lakini pia umefika wakati kila mmoja asema. Wallahi mtu utamsikia, jana nilikuwa namsikiza mtu anasema qul huwallahu ahad lam yalidi wa lam yuladu, shekhe, yani ndio kwenye mukaddima, na ni CD au ni mawaidha yapo kwenye YouTube au CD yauzwa, lam yalidi wa lam yuladu. Sasa kijana kwa sababu ni mdogo na ashasoma hiyo, naambia hapo kwenye lam yalidi hapo pana nini? Emfunua, hapana sukuni. Mbona huyu kati ya kasra tena kasra yenyewe pia kaivuta sababu ni dal kasra ya sukuni d kaivuta, na huko yula pana dal sukuni, mbona kaitia dhamma alafu pia kaleta na wausukuni au wausagira. Sasa naambia hiyo huyo kijana ni mtu wa kawaida, lakini ndio ipo kwenye simu yake anakuasikiliza. Sasa hii ndio hali mbaya. Huu ni mfano mdogo. Tizameni fujo katika ma YouTube, sio ustadhi nani? Ustadhi nani? Wao wametoa matukio yale, uchafu ule, ndio mara hii yani hali imebadilika. Yahitaji watu kutahadhari. Arwaibidha, watu wajinga, watu masafii, mafasiki ndio anazungumza, naye anazungumza mambo ama dini ni jambo la watu, sio jambo la. Nas'alullah ayuwaffiqana wa iyyakum.